Mikä minua innostaa? Tämä oli kysymys, jonka Timothy Ferris kirjassaan 4 tunnin työviikko kehottaa kysymään itseltään. Pohdin kysymystä ja otin toisen kirjan. Tämä on Flow-kirja. Missä minä koen Flowta on opiskelu. Erityisesti kun saan jonkun suorituksen tehtyä ja saan sitä arvosanan tai hyvää palautetta. Kyllä opiskelu on sitä, mistä minä saan flow-kokemuksia ja opiskelusta minä jaksan aina innostua yhä uudelleen ja uudelleen. Mitä sitten on flow? Itselleni se on sitä, kun haasteet ja omat taidot ovat sopivassa suhteessa suoritukseen nähden ja koen lopputuloksena onnistumisen. Vuonna 2010 luin johtamisen flow-kirjan. Sen jälkeen olen etsinyt työpaikkaa ja johtajaa, joka voisi luoda flowta johtamisellaan työpaikalle. Tätä en kuitenkaan ole vielä löytänyt. Olen kyllä kokenut flow-fiiliksiä työtäni tehdessä. Niissä tilanteissa olen ollut todella innostunut. Olen ollut myös onnellinen, että olen saanut ne työtehtävät toteutettavaksi ja olen saanut niin mahtavat kokemukset niistä. Valitettavasti kaikki hyvä loppuu aikanaan, kun työyhteisö ja työyhteisön johtaminen on heittänyt jäistä vettä niskaan ja siihen ovat loppuneet flow-fiilikset. Työyhteisöissä on usein mätää siinä mielessä, että jos joku nauttii työstään, niin joku luultavasti tulee kateelliseksi. Kateus johtaa siihen, että joku heittää vettä niskaan. Mitä paremmat flow-kokemukset ovat työssä olleet, niin sitä jäätävämmältä vesi tuntuu. Mikä siis minua innostaa? Minua innostaa kaikki se, missä minulla on mahdollisuus kokea flow-fiiliksiä. Minä nautin opiskelusta ja uuden oppimisesta. Minä myös nautin siitä, että voin opastaa toisia tähän samaan kokemukseen. Sen tähden minä nautin opettamisesta, paremminkin ohjaamisesta oppimaan. Itse kutsun tätä ohjaamiseksi oppimisen flow-fiiliksiin. Oppimisen flow-tila ei kuitenkaan ole ollut itsestäänselvyys omassa elämässäni. Minulle kansakoulu, joka sitten muuttui peruskouluksi, oli todellinen oppimisen kipinän sammuttaja. Minä sain koko aika tuntea olevani tyhmä, laiska tai jotain muuta vastaavaa. Vaikka useimmat opettajat varmaankin tiesivät silloin, että minulla on lukivaikeus. Lukivaikeus kuitenkin siihen aikaan enemmän leimattiin häiriöksi. Tämä tarkoitti sitä, että on jotenkin tyhmempi, koska aivoissa on joku häiriö tai sitten on vain niin laiska, ettei opi lukemaan. Muistan aina sen sisupiikin, joka minulle tuli vaihtaessa koulua 8-luokan ja 9-luokan välissä. Silloin minä päätin näyttää, etten ole mikään peihanan tyhmä. Minä vietin kaiken ajan kirjojen parissa. Jokaiseen kokeeseen luin kaikki koealueet 3 kertaan ja tein muistiinpanoja. Tämä tietysti vei erittäin paljon aikaa lukivaikeuden takia. Varmaan vieläkin muistan osan näistä lukemistani koulukirjoista. Erityisesti jäi mieleen yhteiskuntaopin kokeeseen lukeminen ja tuloksena olikin luokan paras arvosana. Sisulla onnistuin, sillä 8 keväällä todistuksen keskiarvo oli ollut 6,2 ja 9 keväällä eli päästötodistuksessa se oli 8,3. Tähän oli auttanut paikkakunnan muutos, koulun vaihto ja vakiintunut elämäntilanne, koska olin aloittanut seurustelun edellisenä kesänä. Tämä oli minun sen hetkisen elämäni pelastus. Ensimmäinen todellinen kokemus oppimisen flow-tilasta. Tätä minulle ei voinut suoda perheeni, eikä edellinen kouluni, eikä edellinen ystäväpiirini. Heille olin edelleen tyhmä ja laiska, tai yksinkertaisesti kukaan ei välittänyt.